te vidim, osjetim, pojavi se kao duga, da te vidim, osjetim, vidim i osjetim, da si radost ili tuga, da si vatra ili dim, pojavi se kao duga, da te vidim, osjetim. Tebe nagledam, pojavi se.